Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Мядзведзеў Лукашэнка. Дуэль прэсавымі канферэнцыямі. Кіеўская сустрэча трох міністраў замежных спраў вяртае ідэі вялікага княства літоўскага. Мытны саюз Расіі, Казахстана і Беларусі. Чаму, навошта і каму выгадны? Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода, які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк і аглядальнік рускай службы Радыё Свабода Ірына Лагуніна. Глядзіце перадачу ў суботу 28 лістапада ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды. Калегі, у нашай прафесіі хіба не галоўнай падзеяй гэтага тыдня была нечаканая сустрэча, якая адбылася ў Барвісе, недалёка ад Масквы, куды прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў запрасіў нечакана прадстаўнікоў беларускай прэсы. 7 прадстаўнікоў афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі і 7 незалежнай. Ірына, першае пытанне да вас. Якая, па-вашаму, мэта гэтай сустрэчы? Дзеля чаго прэзідэнт Расіі запрашаў беларускіх журналістаў? Ці азначае это ўвогуле змену, магчыма, палітыкі? Мне кажется, што прэзідэнт Расіі прыглашаў беларускіх журналістаў для сябе, в первую очередь. Я рассматриваю это как кампанію по изменению іміджа самого прэзідэнта Медведзева. І если рассматривать эту встречу с беларускай прэсай в череде событий внутрироссийских, то она вполне укладывается вот в этот новый имидж Медведева, имидж блогера, это имидж человека новой формации, это имидж нового политика, реформатора, модернизатора российской экономики и вот такого теперь, значит, миротворца, способного примирить и приблизить все государства. Это погляд из российского контекста. И вы бачите это как последовательную працу над имиджем Медведева внутри страны. Я вас правильно разумею? Абсолютно. Но это также и работа над имиджем в мире, потому что понятно, что Россия осталась в одиночестве в последнее время. Если вы вспомните саммит СНГ в Кишиневе, то туда не приехали главы государств Центральной Азии. С Украиной сложные отношения. Плюс к тому, там выборы будут. С Белоруссией непонятные отношения. Собственно, с кем Россия осталась? С Западом плохие отношения. С Западной Европой очень осторожные отношения. Юры, вот на ваш погляд. Якія пасланні беларускаму грамадству утрымліваюцца, на ваш погляд, у адказах Медведзева? Лейтматывам выступу Медведзева, слову Медведзева, была такая падкрэсленая павага да Беларусі і адсутнасць ціску на Беларусь. Я не хачу сказаць, што ў гэтым сутнасць рэальнай расійскай палітыкі, але такое ўражанне і такое пасланне у Медведзеў увесь час пасылаў літаральна ў кожным адказе, пачынаючы з самага пачатку, калі яму беларускі журналіст сказаў, что, ведаете, наша краіна называется Беларусь, а не Беларусі. Медведев, да, зразумела, конечно. Там наконт беларускіх выбараў, не, мы не будзем вмешвацца, нас это ўвогуле не тычыцца, не умеем вмешвацца і гэтак далей. Нават папрок Лукашэнку наконт ягоных надта яркіх характарыстык Пуціна, ён гучаў такім ключы, што, маўляў, ну мы ж не браты-сабутыльнікі, дзе можна і рознае сказаць, а мы незалежныя, суверэнныя дзяржавы, вы суверэнны, ну трэба неяк дыпламатычнага этыкету прытрымлівацца. І нават у тых момантах, дзе Медведзеў, так бы мовіць, адстойваў даволі жорстка расійскі дзяржаўны інтарэс, гэта таксама было абгорнута ў пашану. Ну, напрыклад, той жа сюжэт наконт мытнага саюзу, ён казаў, ну, я лічу, што гэта і Беларусі выгадна, хаця гэта і вымагае некаторых ахвяраў. Ну, а калі ахвяры надта вялікія, так калі ласка, ну, не вступайце, ніхто ж не цягне за шкірку. Вось я бы сказаў, што вось гэта, так бы мовіць, такая галоўная скразная тэма была ўсяго выступу. Юры, адразу пасля сустрэчы па гарачых слядах, вы напісалі свой каментар, ён у нас быў апублікаваны на сайце Свабода.орг, в якім вы, фактычна, ваша галоўная думка была, што Медведзеў правёў сустрэчу вельмі акуратна, вот так, як вы і зараз яе прадставілі, і ўражання вялікага, магчыма, яна не зробіць на Беларусь. Тым не менш, зрабіла. Вельмі хутка на яе адрэагаваў Александр Лукашэнка. Ён арганізаваў сустрэчу з кіраўнікамі інфармацыйных афіцыйных агенцтваў краінаў СНД і даў свой адказ. Медведзеву, вось я літаральна працытую, што ён сказаў: Я посмотрел стенограмму встречи Медведева с нашими журналистами и убедился, что она была абсолютно бессмысленной. Чим тлумачыцца такая хуткая і менавіта такая рэакцыя па-вашаму Александра Лукашэнкі? Бы сказаў, што гэтая сустрэча стала ілюстрацыяй знакамітай формулы знакамітага тэарэтыка медыя ў Маршала Маклюіна. The media is the message. Сродак камунікацыі і ёсць паведамленне. Самае моцнае ў выступе Мядзведзева ў гэтай сустрэчы была сама сустрэча. Тое, што туды былі запрошаныя журналісты розных поглядаў, тое, што журналістаў не куплялі раскошным прыёмам, іх забралі на Васильевскім спуску ў аўтобус, адвезлі ў Барвіху і потым адвезлі ізноў на Васильевскі. Я параўноўваю, і ўсе, я думаю, параўноўваюць гэта з тым прыёмам, які аказваецца расійскім рэгіянальным журналістам падчас прэсавых канферэнцый у Беларусі. І гэты кантраст, і самы факт сустрэчы раз'юшыў беларускага кіраўніка, і можа быць нават тым, што гэта можа быць пачаткам нейкай новай расійскай палітыкі, бо ёсць такі анекдот, што ў расійскай дзяржаўнай машыне ёсць дзве педалі. Это газ і нафта. А больш ніякіх. А вось высвятляецца, што магчыма і з'яўляюцца нейкія іншыя педалі, пры дапамозе якіх працуюць ужо ці спрабуюць працаваць з беларускім грамадствам. Я проста прыгадваю, што вось гэтая формула, якую ўжыў Александр Лукашэнка, здаецца, роўна 13 гадоў таму на першым всебеларускім сходзе, ён яе ўжыў адносна мяне і нябожчыка Анатолія Масені. Сказаў: "Вот, паехалі ў Маскву. Да вы ведаеце, хто это? Это ж ворагі рускага народа". Ну вот тады я быў ворагам рускага народа, а зараз, значыць, тыя журналісты, якія паехалі ў Маскву сустракацца з Дмітрием Медведевым. Ну, я думаю, калі такое старьё дастаецца, то это, ну, хутчэй за ўсё сведчанне сапраўды раздражнення і такой пэўнай нават разгубленасці. Ірына, вы казалі, што для Медведева эта сустрэча больш важная ў расійскім кантэксце. Але вось скажыце, такая рэакцыя з боку Менска. В Крэмле здагадваліся, што яна можа быць такая? Это абраза? Для Медведева такое почуть. Сустреча была абсолютно бессмысленной. Я думаю, что, конечно, предвидели этот ответ. И думаю, что делали без оглядки на такую реакцию Лукашенко. Потому что это своего рода послание, на мой взгляд, что послание «привыкайте». Привыкайте, мы теперь будем общаться чуть-чуть на другом уровне, чуть-чуть в другой стилистике. Мы будем пытаться представить себя демократами, реформаторами, как я уже сказала. Мы будем использовать ту же стилистику, собственно, что режим давно уже и делает. Лексика, стилистика, манеры очень часто берут западные. Не случайно тот же самый Медведев сказал, что ну что, ну к нам приезжают западные лидеры и встречаются с оппозицией. Да, и ничего в этом страшного нет, что-то нам, может быть, не нравится, но, тем не менее, мы же ничего не говорим по этому поводу, мы даем им встречаться. Вот это копирование стилистики Запада, оно проявляется в этой встрече тоже. Другое дело, что можно понять и реакцию Лукашенко. Может, не стоило, конечно, так уж резко говорить, но можно понять его реакцию, потому что одно дело слова российские, а другое дело дела российские. И вот дела российские, конечно, не копируют западную стилистику, абсолютно. Они далеки. Россия доказала, что она может давить и с помощью нефти и газа. Это прекрасно было видно во время той же самой оранжевой революции в Украине, когда Россия сделала ставку на абсолютно одного человека. Это было видно по недавней политике России в Крыму, и это уже совсем чудовищным образом проявилось в Грузии. То есть этот контекст российской политики, конечно, сделал оправданным и понятным заявление Лукашенко. Одно питание про одну вельми важную подзею этого тыдня. Подписание так званого мытного союза помеж Казахстаном, Беларуси и Россией. Александр Лукашенко заявил, что этот союз выгодный перш за все России, ну и, вероятно, меж за все иншим удельникам. Чаму гэты саюз падпісваецца, тым не менш, і каму насамрэч ён выгадны, ці это проста дэкларацыя, ці ён будзе працаваць? Я мяркую, што ў кароткатэрміновым перыядзе выгадны хутчэй Беларусі. Так выглядае, што дзякуючы мытнаму саюзу Беларусь захавае тыя прэферэнцыі, якія яна мела ад Расіі. Гэта больш-менш танныя энерганосьбіты і, самае галоўнае, больш-менш свабодны доступ на расійскі рынак. І, магчыма, гэтыя перавагі нават кампенсуюць, і зноў жа кароткатэрміновым тэрміновыя страты, незручнасці, звязаныя, скажам, з рэзкім падвышэннем мыта на імпартныя аўтамабілі. Але баюся, што ў доўгатэрміновым перыядзе тут могуць быць страты, ну, такого, скажам, геапалітычнага характару. Бо уступаючы ў гэты мытны саюз з Расіяй і Казахстанам, Беларусь робіць, ну, такімі вельмі туманнымі, калі не зусім скасовая, скажам, перспектыву далучэння да зоны свабоднага гандлю еўразвязу, што прадугледжана ўсходнім партнёрствам. І вось, магчыма, гэтыя страты будуць больш істотнымі. Ира, хіба няма тут проблемы для России, особливо с заступлением во Всесветную гандлевую организацию? Ну, нет, во-первых, Россия никогда туда не вступит. До тех пор, пока кто-то не уговорит Грузию, чтобы Грузия проголосовала за этот процесс. Помните, что все-таки в ВТО вступление принимается консенсусом. Поэтому с Грузией еще предстоит серьезно поработать на эту тему. А что касается выгоды для России, то я, в принципе, с Юрием согласна, но мне кажется, что и долгосрочная перспектива для Беларуси тоже более выгодная, чем для России, просто по одной простой причине. Белорусский рынок очень малый. И насытить его российскими товарами очень легко. Российский рынок большой, и свобода для белорусских товаров, конечно, открывается. Другое дело, что в этом случае это все-таки сырьевой рынок. Это не рынок высоких технологий. И вот с этой точки зрения, мне кажется, Беларусь тоже проиграет достаточно серьезно, потому что западный рынок высоких технологий, необходимый для развития страны, для модернизации Беларуси, будет, ну, если не закрыт, то отодвинут на какое-то время. Вельмі цікавыя ацэнкі прагнозы будучай эфектыўнасці гэтага мытнага саюза. А я хацеў бы вас папрасіць зрабіць прагноз пра нешта вельмі канкрэтнае і вельмі простае. Вось падчас сустрэчы з беларускімі журналістамі Дмітрый Медведзеў на пытанне, ці можа быць ён сустрэнецца калі-небудзь з беларускімі апазіцыйнымі лідарамі, сказаў, чаму не. Ваш прагноз, ці сустрэнецца Медведзеў альбо ў Маскве, альбо падчас прыезду ў Беларусі з лідарамі беларускай апазіцыі? А почему бы нет? Он, собственно, уже ответил на этот вопрос, сказав, что ничего в этом страшного не видит. Юры, як вы думаете, сустрэнецца Медведев с представниками, с лидерами белорусской оппозиции тягом наступного года? Думаю, что нет. Коли Медведев в этом не бачит ничего особливого, то Лукашенко, видовочно, убачит. Але тут есть и другий аспект. Справа в том, что белорусская оппозиция, по-перше, довольно слабая, а по-другому, довольно далекая от Кремля идеологично. Скажем, той же белорусский незалежницкий блок, ну, он декларует шлях в Европу, прэч от Москвы. Так на во что Медведеву зиме сустракаться? Псующие отношения с Лукашенко. Я дипломатично не хотела этого говорить. Працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабоды» вы пачуеце пасля дайджэсту падзеяў. Вы на хвалях «Радыё Свабоды», нагадаю, асноўныя падзеі дня. Сёння дэмакратычная грамадскасць Беларусі адзначае дзень герою слуцкага збройнага чыну. З Менску, а таксама з рэгіёну, выправіліся ў вандроўку па мемарыяльным маршруце на Слуцчыну актывісты партыі БНФ, АГП, Руха за свабоду да іншых арганізацыяў. У Мар'яной Горцы развітуюцца з Валянцінам Доўнарам. Прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку змясцілі ў калёню, хаця фармальна прысуд адносна яго яшчэ не вступіў у сілу. Следства ў справе Аўтуховіча і Асіпенкі завершана, абвінавачаныя пачалі знаёміцца са справай. Адвакат Арцёма Дубскага мае намер далей змагацца за ягонае датэрміновае вызваленне. Жыхары дамоў нумар 30 і 32 на вуліцы Калініна ў Менску патрабуюць не распачынаць будаўніцтва дома ў іх двары. Яны спасылаюцца на тое, што гэта пагоршыць і без таго не лепшую экалагічную сітуацыю на вуліцы, і адзначаюць, што дом плануюць будаваць на парэштках людзей, расстраляных у часе вайны. А зараз у эфіры працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». «Тыдзень з Радыё Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Сярод тэмаў выпуску – дуэль прэсавымі канферэнцыямі паміж прэзідэнтамі Мядзведзевым і Лукашэнкам, дэкларацыя аб супрацоўніцтве міністраў замежных справ Беларусі, Літвы і Украіны і мытны саюз Беларусі, Казахстана і Расіі. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. Калегі, пачнем сенсацыі, якая адбылася ў мінулую нядзелю. Беларусь, Украіна, Літва выступаюць за супольнае развіццё транспартнай інфраструктуры, энергетычнай прасторы. Менавіта пра гэта заявіў у нядзелю міністр замежных справаў Украіны Пятро Парашэнка пасля сустрэчы са сваімі калегамі з Беларусі і з Літвы. Вось пра што дагаварыліся бакі. Я проста пералічу некалькі вельмі істотных палажэнняў. Дамовіліся зрабіць супольную заяву пра адзіную энергапрастору 8 снежня на сустрэчы кіраўнікоў МЗС краінаў Еўразвязу. Другое. Дасягнутая дамоўленасць аб выкарыстанні транзытных магчымасцяў Беларусі ў пастаўках украінскай электраэнергіі ў Літву. Трэцяе. Безвізавы рэжым. Чацвёртае. Мартынаў пацвердзіў, што працягваецца праца над дакументамі аб абсталяванні беларуска-украінскай мяжы. Гэта істотнае пытанне. Пятае. Тры міністры дамовіліся аб тым, што будуць цяпер супольна святкаваць угодкі Грунвальдскай бітвы. Адначасна прэзідэнт Украіны Ющенка заявіў, што цяпер дзве краіны будуць працаваць тандэмам у рамках праграмы «Усходняе партнерства». Што азначае гэтая сустрэча і гэтыя сенсацыйныя заявы? Адраджаецца Вялікае княства Літовскае ці гэта палітычнае шоу? Ян? Ну, звярніце ўвагу перш за ўсё на неканкрэтнасць і туманнасць фармулёвак пры падбіўцы вынікаў гэтай трохбаковай сустрэчы. Вось што там гаворыцца? Зрабіць супольную заяву аб адзінай энергапрасторы. Заяву зрабіць. Але это на ўсё ж такі ў кантэксце Еўразвязу, это не просто... Ну, выкарыстаць транзытныя магчымасці Беларусі для пастаўкі электраэнергіі ў Літву. Як бы да гэтай пары іх хтосьці забараняў ім рабіць. Працягнуць дыялог аб візавым рэжыме. Працягнуць дыялог, правда? Стварыць тандэм, супольна адзначыць угодкі Грунвальдскай бітвы. Фактычна невядома, у чым канкрэтна справа, нават у такой справе, як угодкі Грунвальдскай бітвы. Ну, бо дзе будуць святкаваць? А больша што? Будуць святкаваць разам ці не? А Нямеччына, напрыклад. Ну, і ўвогуле можна паставіць пытанне, а навошта міністрам замежных справаў на такіх трохбаковых сустрэчах займацца чымсь... Якраз чым, і пытанне, навошта і што? Чым займаецца культурны аташэ в амбасадзе, правда? Па-моему, гэта... па-моему, усе гэтыя заявы былі накіраваны на піар. Хто тут найбольш піарыўся? Па-моему, найбольш піарыўся вельмі амбітны і энергічны палітык, міністр замежных справаў Украіны Пятро Парашэнка. Для яго палітычнае жыццё і кар'ера не сканчаецца з гэтымі прэзідэнцкімі выбарамі. І я думаю, ён хоча менавіта на міжнароднай арэне падаць сябе як выразнага палітыка. Ну, да і для Беларусі, для Украіны, кажучы шчыра, таксама гэта была нагода хутчэй за ўсё для піару і добрага піару, а не кепска. Але перш за ўсё, ва ўкраінскім кантэксце мела значэнне, мяркуючы па таму, што вы кажаце, і для канкрэтнага палітыка, і для конкретной политической линии. Юра, а как вы прочитали эту встречу? Я бы все ж таки, может быть, не столь пессимистично, как Ян выказался, в том смысле, что элементов шоу там, конечно, хапало, и было, может, нават и занадто, але я лечу, что все ж таки некий контур, хай такого часового, функционального политического альянса, там все ж таки проглядался, бо сапраўды, ну, казать про некий политический союз не выпадая, бо режимы в этих трех краинах, политические режимы абсолютно розные. Іх знешнія абавязкі таксама даволі моцна абмяжоўваюць іх свабоду манеўру. Літва, сябра Еўразвяза, Беларусь як ніяк у саюзе з Расіяй. Але ёсць некія аб'ектыўныя геапалітычныя чыннікі. Вось сапраўды гэтыя тры краіны, гэта пояс, які аддзяляе Расію ад Заходняй Еўропы, скажам так. І відавочна, што існуе стратэгія, ну, напрыклад, у галіне энергетыкі, што калі, скажам, гэтыя краіны дамовяцца і будуць выконваць гэтую стратэгію, то яны ўсе выйграюць, яны ўсе атрымаюць больш. Вы гаворыце пра логіку геаграфіі ці геапалітыкі. Той фармат, які атрымаўся, ён адлюстроўвае дваістасць. З аднаго боку, брак даверу, з аднаго боку, адсутнасць нейкіх такіх, адсутнасць адзіных каштоўнасцяў, якія насамрэч ёсць базай любога саюзу. А з другога боку, аб'ектыўная выгада такога саюзу, такога альянсу. Ян, гэтая сустрэча адбылася якраз, калі азначаліся пятыя ўгодкі аранжавай рэвалюцыі. Некалі, калі яна адбылася, былі галасы і ў Кіеве, галасы ў Беларусі, што задача новага дэмакратычнага рэжыму ва Украіне, это экспарт гэтай рэвалюцыі, гэтай каштоўнасцю, прынамсі, у Беларусь. Зараз, праз 5 гадоў, мы бачым, што гаворка ідзе пра сумесныя заявы з кіраўніком Міністэрства замежных справаў апошняй дыктатуры Еўропы. Што азначае гэтая эвалюцыя? Гэта як глядзець. Альбо з Украінай адбылася не тая эвалюцыя, што ўсе чакалі, альбо проста не адбылася эвалюцыі. Украіна не стала той дэмакратыяй, якую абяцалі ёй аранжавыя. Сістэма ўлады фактычна засталася старая. Як алігархі былі пры ўладзе ў Кучме, так і фактычна засталіся. Яны маюць рэальную ўладу. Ну і у Еўразіяс Украіну прымаць не збіраюцца. І так атрымалася, што вось Беларусі і Украіне давялося гуляць разам у тандэме на задворках Еўропы. І каб дабавіць аптымізму, а не пасімізму, пра які згадваў тут Юра, так я скажу, што для мяне гэта добра, што яны дамовіліся і гуляюць менавіта ў гэтай лізе, хаця яна ніжэйшая ліга. Юра, апошнім часам мы назіраем такую актывізацыю беларуска-украінскай дружбы. Это візіт Александра Лукашэнкі ў Кіев. Это вот цяпер сустрэча тых міністраў замежных справаў. Але тут ёсць некалькі момантаў. Актывізацыя этой дружбы адбываецца ў момант, калі заканчваецца прэзідэнцкі тэрмін Віктара Ющэнкі. Калі шанцы на яго абранне на наступны прэзідэнцкі тэрмін фактычна адкінутыя ўсімі назіральнікамі. Лукашенко демонструе збліжэнне з Ющенкам, у тым ліку нават у такіх спрэчных пытаннях, як пытанне мяжы. Навошта гэта робіцца Менскам? Я лічу, што тут ёсць два моманты. Адзін момант – гэта тое, што спадар Ющенка, паціскання ягонай рукі, гэта даволі танная і зручная магчымасць з аднаго боку падражніць Маскву, а з другога боку паказаць Еўропе, які кіраўнік Беларусі, незалежны, далёкі ад Масквы, і вось, значыць, паціскае руку герою аранжавай рэвалюцыі. Хаця, з іншага боку, гэта абстаўлена так, што Маскве той же, ну, як бы фармальна прыдрацца нема да чаго, ну, што ж, суседняя дзяржава, суседняя краіна. З другога боку, мне так здаецца, што менавіта таму, што зараз прэзідэнт Украіны, ну, як кажуць, кульгавая качка, ён наўрад ці стане ізноў прэзідэнтам, ён даволі слабы, і у мяне такое ўражанне, што Лукашэнка спрабуе вось гэтыя апошнія месяцы забіць нейкія магчымасці ў двухбаковых адносінах. Ну, вот адбыўся візіт, скажам, яго першы за 12 гадоў у Кіеў, якія, скажам, пераемніку Ющэнкі будзе цяжка, скажам, скасаваць. Ян, як вы думаеце, якое можа мець значэнне для будучых беларуска-украінскіх адносінаў, а можа нават больш вузка, для будучыні самога Александра Лукашэнкі? Тое, што вось зараз ён пазіцыянуе сябе як чалавек, які пачынае працаваць нават з лідарам аранжавай рэвалюцыі. Мы можам сказаць, што украінцы ўжо паставілі крыж на аранжавай рэвалюцыі. Я б не ставіў крыжа на палітычнай кар'еры Ющэнкі. Я не думаю, што калі яго наогул не перавыбаруць, і все кажуць, што шансаў нема стаць прэзідэнтам яшчэ раз, але гэта не значыць, што ягоная палітычная кар'ера сканчаецца. Рэч у тым, ён расчараваў найбольш. Але іншыя аранжавыя рэвалюцыянеры таксама ў нейкай ступені расчаравалі. І я думаю, што на парламенцкіх выбарах партыя Ющэнкі, яна будзе абсалютна прахадная. Так што ён застанецца палітыкам у парламенце. Магчыма, гэта для Ющэнкі, не будучы прэзідэнтам, гэта захоўваць нейкі яшчэ вагу на міжнароднай арэне. Як такі, ведаеце, адвакат Беларусі ў Еўразіязе, як чалавек, які цягне за вушы Беларусь, спатыкаўся нядаўна з Лукашэнкам, выступаў у ролі адваката ў Празе на мітынгу, прысвечанаму ўсходняму партнерству. Так што тут ёсць як такі, я б сказаў бы, цвярозы палітычны разлік з боку Кіева. Калегі, і яшчэ пра адзін знешнепалітычны вектар ці фактар унутранай палітыкі Беларусі. У панядзелак у Менск з афіцыйным візітам прыбывае прэм'ер-міністр Італіі Берлюсконі. Гэта першы візіт кіраўніка буйной заходнееўрапейскай дзяржавы ў Менск, здаецца, за ўсе гады кіравання Александра Лукашэнкі. Вось гэты візіт, Ян, з вашага пункту гледжання, гэта праява эксцэнтрычнасці італьянскага прэм'ера ці гэта элемент халоднай, прадуманай, супольнай еўрапейскай палітыкі? Я б звярнуў увагу на як бы выпадковасць гэтага візіту. Чаму ён здараецца? Гэты візіт Лукашэнка перш за ўсё задзячвае папу Рымскаму. Папу Рымскаму, які яго прыняў у Рыме, і пры гэтай нагодзе яму ўдалося яшчэ намовіць на сустрэчу прэм'ер-міністра Італіі і міністра замежных справаў. Памятаем, што гэтая сустрэча, недзе там Берлюсконі вяртаўся, вельмі позна, Лукашэнка некалькі гадзін чакаў, адбылася позна ўвечары. Выглядала на тое, што беларускаму боку вельмі залежала, каб тая красавіцкая сустрэча адбылася. Чаму? Бо паводле дыпламатычнага пратаколу праз нейкі час ідзе візіт у адказ. І вось такі візіт маем. Ён якраз гістарычны, бо гэта першы такі візіт лідара Захаду за 15 гадоў. Так што тут, ведаеце, я б сказаў бы дзякую папу Рымскаму, што натхніў Берлюсконі. Значит, ваша выснова, эта сустрэча, па-першае, была разаграна як шахматы, дыпламатычна сустрэліся, мусілі даць візіт у адказ, і другое, яна выпадковая. В этой сувязі пытанне у мяне да вас, Юра, па-першае, ці вы пагаджаецеся, што яна выпадковая, а другое, Ці має це значення випадкової на ці ні? А чого буде оцінюватися значення цієї зустрічі? Я лічу, що ця зустріча не випадкова. І я би хотів сказати, що ось ця така ексцентричність, експансивність сеньора Берлюскони, це у більшій ступені маска. Это маска во внутренней политике, и это маска в внешней политике. И я не выключаю, что это саправды была ягона инициатива, скажем, и принять Лукашенко у Риме, и зараз приехать до Лукашенки. Але я думаю, что эта инициатива на самом речь узгодненная с усими европейскими лидерами, и, так бы мовить, Берлюскони выбран не выпадково, именно вид из ягоных вот этих, скажем так, особливостей. Коли, скажем, выник этих перемовов будет пленным, коли белорусско-европейская интеграция пойдет далей, ну что же это был выник сустречи белорусского керовника за одним из лидеров старой Европы, за представником, так бы мовить, гранду европейской политики. Коли нечто пойдет не так, коли может быть некое расчарование, коли Лукашенко зробит некий финт, ну так он же с Берлускони сустракался. Ну ж ведаете, это анфан террибль, это, так бы мовить, экспансивный человек, причем тут Европа. Так что я думаю, что тут продумана миновито вот такая комбинация, ну, с певной страховкой. Ви слухали передачу «Тидень з Радіо Свобода», яку вів директор Білоруської служби радіо Олександр Лукашук. У передачі удільничали аналітики Юра Даркахруст і Ян Максимюк і оглядальник Руської служби радіо Свобода Ірина Лагуніна. Дзвонки на Свободу. Ваші відгуки, питання і відкази. На вашому радіо. По телефоні і праз СМС. Дзвоніть у Мінську. 266-39-52. Досилайте СМС. 391-22-24. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 6150 і 9865 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі Свободою!